İki keklik bir kayada ötüyor. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme de keklik derdim bana yetiyor, aman aman yetiyor. Ötme de keklik derdim bana yetiyor, aman aman yetiyor. Annesine karada haber yedi. Yazması oyalar, kundurası boyalar, yar benim, aman aman yar benim. Uzumda geceler yar boynuma sar benim, aman aman sar. İki keklik bir dereden su içer. İki keklik bir dereden su içer. Dertli de keklik dertsizlere dert açar, aman aman dert açar. Dertli de keklik dertsizler dert açar, aman aman dert açar. Buna yanık sevda derler tez geçer. Yazması oyalı, kundurası boyalı, yar benim, aman aman yar benim. Uzun da geceler yar boynuma sar.